ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشرے کی اصلاح ایک انسان کی اصلاح اور بھلائی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک سماج کئی لوگوں سے مل کر بنتا ہے، کئی لوگ مل کے ایک گھر اور ایک خاندان بناتے ہیں، اور کئی گھروں سے مل کے ایک پورا سماج اور ایک سوسائٹی، ایک علاقہ بنتا ہے، ایک بستی بنتی ہے۔ اسلام سماج کے لیے بھی ہے اور اسلام ہر فرد کے لیے، اسی لیے اسلام میں ایک انسان کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی احکام ہیں اور اسی طرح سے ایک سماج کے لیے مجموعی طور پر پورے سماج کے لیے بھی احکام ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام ایک فرد کے لیے بھی ہے اور پورے معاشرے کے لیے بھی ہے، بلکہ اگر آپ بڑے پکچر میں اس کو دیکھیں تو اسلام کسی ایک خاص سماج کے لیے نہیں ہے کہ عرب کا سماج، ہندوستان کا سماج یا کسی اور ملک کا سماج، بلکہ اسلام کی خوبیوں میں سے اور خصائص میں سے اور جامعیت میں سے یہ بات بھی ہے کہ اسلام پورے عالم کے لیے ہے اور ہر دور کے لیے ہے، کیونکہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہے اس کا تعلق صرف زمانے سے اور جگہ، یعنی صرف جگہ سے نہیں ہے بلکہ زمانے سے بھی ہے۔ ایک کے بعد ایک صدی آتی جائے گی اور انسان مادی اعتبار سے ترقی کرتا جائے گا، لیکن ہر دور میں چاہے مادی ترقی کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے، انسان کی اخلاقی ترقی کے لیے اصول بدلیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ صرف عرب کے اس حصے کے لیے، اسی صدی کے لیے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، جو قرآن اور وحی نازل کی ہے، یہ حکمت آنے والے تمام ادوار کے لیے، لوگوں کے لیے روشنی، نور اور راستہ بتانے والی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اسلام ایک عام انسان کے لیے بھی ہے اور پورے سماج کے لیے، بلکہ پورے عالم کے لیے ہے، اور اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے بھی تھا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، سب کے لیے اسلام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام میں جب علاقائی اور زمانی اعتبار سے اتنا بڑا پھیلاؤ ہے، اتنی ساری چیزوں کو وہ کمپریہینڈ کرتا ہے، انکمپاس کرتا ہے، تو لازم ہے کہ اس اعتبار سے احکام بھی اسلام میں زیادہ ہوں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے رہبری موجود ہے، پیشاب پاخانہ سے لے کر ایک انسان کس طرح سے عالمی سطح پر حکومت چلائے، اسلام میں ہر چیز کی رہبری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول بنائے گئے تو اس دور میں عرب اخلاقی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے، انسانی مساوات کے اعتبار سے اور دنیوی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پچھڑا ہوا تھا۔ ہر اعتبار سے عرب کو اگر آپ دیکھیں تو عرب میں ذہنی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اور خصوصاً عقیدے کے اعتبار سے ایک پسماندگی اور پستی پائی جاتی تھی، ایک دم گرا پڑا عقیدہ ان کا تھا، شرک میں پڑے ہوئے تھے۔ حقوق کے اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کرتے تھے، خون کوئی قیمت نہیں رکھتا تھا، خون بہانا ان کے لیے سنگین معاملہ نہیں تھا۔ ہاں اپنوں کا خون اگر کوئی بہاتا ہے تو اس کے لیے لڑنے والے وہ لوگ تھے، لیکن دوسروں کے خون کی کوئی ویلیو ان کے پاس نہیں تھی۔ اور اولاد کے اعتبار سے آپ دیکھیں بیٹا بیٹی کا فرق ان کے یہاں پایا جاتا تھا، اور یہ فرق اتنا زیادہ ان کے لیے شرمندگی کا سبب تھا کہ بیٹی اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی دفن کرتے تھے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جس معاشرے میں اسلام آیا اس معاشرے کا اثر اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سماج کی اصلاح کے لیے کچھ اصول وضع کیے، اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ آپ نے اپنے طور پر ہی کیا ہے۔ ہر مسلم میں اپنے سماج کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، وہ سماج سے اگر برائی کو ہٹاتا ہے تو سماج کے فکر اور سماج کا سوچنے کا جو انداز ہوتا ہے اس کے اپنے انداز میں، اس کی اپنی سوچ میں اس کا اثر پایا جاتا ہے، کیونکہ اسی سماج میں ایک انسان پلا بڑا ہوتا ہے، اسی سماج کی ویلیوز، اسی سماج کے اثرات اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے وہ زمینی دین نہیں تھا، وہ آسمانی دین تھا، اور اسی لیے اس دین نے عرب کے اس سماج کو بدل دیا، اور ایسے اصول اور ایسے قاعدے عطا فرمائے اس دین کے ذریعے سے، ایسی چیزیں انسان کو ملی جو اس پورے سماج کو بدتر سے بہتر بنانے والا تھا۔ ایک انسان کو جانور سے انسان ایک دم یعنی اعلیٰ قسم کا انسان بنانے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے وہی افراد جو پہلے اخلاقی اعتبار سے یا عقیدے کے اعتبار سے یا عبادات کے اعتبار سے ایک بہت ہی بری زندگی جینے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ محنت سے اور تربیت سے اور تعلیم سے وہ افراد انسانیت کے نہ صرف اس دور اور اس علاقے کے بلکہ قیامت تک کے لیے بہترین افراد بن گئے۔ کیا چیز تھی؟ دو چیزیں تھیں، اللہ کی طرف سے آنے والا علم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تربیت سے۔ اس لیے یہ علم بہت قیمتی علم ہے، یہ اصول بہت ہی اہم اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانی سماج کی تشکیل اور اصلاح کے لیے دیے ہیں۔ قرآن کریم پورا عقائد سے، احکام سے، واقعات سے، آداب سے اور اسی طرح سے بہت ساری تفاصیل سے جو ماضی اور مستقبل کے اعتبار سے ہیں بھرا ہوا ہے، لیکن بعض آیات آپس میں ایسی مربوط ہوتی ہیں کہ ان تمام آیات کو جمع کیا جائے تو تسلسل کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے احکام دیے ہیں کہ اگر اتنے احکام پر بھی انسان آ جائے تو پورا سماج اچھا سماج بن سکتا ہے، وہ سماج بدترین سے بہترین سماج بن سکتا ہے۔ عرب کے سماج میں اپنے ایک اصول تھے، کچھ وہاں پر چیزیں بری مانی جاتی، کچھ چیزیں اچھی جاتی تھی، اچھی سمجھی جاتی تھی۔ اسلام جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ پیمانہ تمہارا نہیں چلے گا، تم نے اپنی تقسیم کر لی، تم بیٹی کو برا سمجھتے ہو، بیٹے کو اچھا سمجھتے ہو، جو جانور مرا ہوا مردار ہو تم اس کو بھی کھا لیتے ہو یہ سمجھ کر کہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو ذبح کیا ہے۔ حلال و حرام کی اور اچھی بری چیزوں کی ایک تقسیم ان کے اپنے پاس تھی جو انسان کی اپنی عقل کی بنیاد پر تھی، جو معاشرے کے اندر لوگوں نے اپنے طور پر خواہشات کی بنیاد پر بنا رکھی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی طرفداری یا کسی خواہش کی بنیاد پر قاعدہ بنے، بلکہ اللہ کا قاعدہ علم اور عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ کا قاعدہ جو ہوتا ہے وہ حکمت اور انصاف عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس میں ہر فرد کو اس کا حق ملتا ہے، کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا ہے، جسے سماج میں خیر آتی شر نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ قاعدے بتلائے ہیں، اور ایک پس منظر ان آیات کا ہے کہ لوگوں کو اللہ نے بتایا کہ حلال و حرام وہ نہیں ہے جس کو تم حلال و حرام کر لو، اہم اور غیر اہم وہ نہیں ہے جو تمہارے نزدیک اہم اور غیر اہم ہو، اہم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اہم قرار دے، محترم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ محترم بتائے، حرام اور برا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ برا اور حرام قرار دے۔ اللہ کی فہرست الگ ہے، تمہاری الگ ہے، تم کو اللہ کی لسٹ کے مطابق اپنی سوچ کو بنانا پڑے گا، اپنے حلال و حرام، اچھے برے اور بڑے اور چھوٹے اور قیمتی اور بے قیمت کی جو لسٹ تمہاری اپنی ہے، تم کو اس کو بدلنا پڑے گا، تم کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی نگاہ میں کیا اچھا ہے، اللہ کی نگاہ میں کیا برا ہے۔ تمہارا سماج اپنے من مانے قاعدوں پر سرداری کو بچانے کی وجہ سے، یا مرد اور عورت میں فرق کی وجہ سے، یا کسی اور فائنینشیل وجہ سے تمہارا اپنا سماج کچھ قاعدوں پر بنا ہوا ہے، اس کو بدلنا پڑے گا، اس کو اللہ کے مطابق بنانا پڑے گا۔ یہ مطالبہ اسلام کا ہر انسان اور ہر سماج سے ہے، کیونکہ انسان کا بنایا ہوا سماج، انسان کے بنائے ہوئے قاعدے، انسان کے بنائے ہوئے اصول، یہ ساری چیزیں اس میں انسان کی خواہشات کا، طرفداری کا اور اسی طرح سے مفادات کا ایک اس کا اثر اس میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو بٹھائیں گے قانون بنانے کے لیے، وہ اپنے کو دیکھ کے قانون بنائے گا، وہ انسان ہے، اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ پہلے اپنے کو سیف کر کے قاعدہ بنائے گا، انسان کی فطرت ہے، وہ اپنے دشمنوں کا حصہ مارے گا، اس کو اپنا اس کی فطرت میں ہے۔ وہ ایک دم خواہشات سے آزاد ہو کر قاعدہ نہیں بنا سکتا ہے، وہ حالات سے متاثر ہوئے بغیر قاعدہ نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ ہے جس پر حوادث کا اثر نہیں ہوتا ہے، حالات بدلے تو اللہ بھی بدلا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے علم میں کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالی ہر اعتبار سے ہر آن کامل ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ سے انصاف پر، عدل پر قائم ہے۔ اس اعتبار سے اللہ ہی کا دیا ہوا قاعدہ، اللہ ہی کے دیے ہوئے اصول انسان کے لیے عدل اور خیر لا سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ اللہ تعالی ماضی، حال اور مستقبل تمام حالات کے اعتبار سے کامل علم رکھتا ہے، اس کا علم گہرا ہے۔ اس اعتبار سے بھی انسان کے مسائل کا بہترین حل کون دے سکتا ہے؟ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصول، اللہ کی دی ہوئی شریعت، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ضابطۂ حیات، یہی انسان کو نجات دلانے والا ہے۔ انسان کا اپنا بنایا ہوا قاعدہ کوئی قاعدہ نہیں، اس کو سمجھیں، گہرائی سے اس میں غور کریں۔ اسی لیے اسلام ہی وہ حل ہے جو سارے عالم کو حل کی طرف، خیر کی طرف، نجات کی طرف، فلاح کی طرف لے جا سکتا ہے، اور کچھ نہیں۔ آئیے آج کی ان کچھ آیات میں ہم غور کرتے ہیں، قرآن سنت ہی کی روشنی میں، اور ان آیات کی تفسیر کیا ہے ہم دیکھتے ہیں، تاکہ اپنے معاشرے سے برائی کو ہم ہٹا سکیں اور اپنے معاشرے میں ہم خیر کو لا سکیں۔ ایک اچھا معاشرہ، اس میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، ایسی تو بہت بڑی فہرست ہے، لیکن الاہم فالاہم کے اصول کے تحت اور الاہم قبل المہم اس اصول کے تحت ہم کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا نیسسری، کیا ضروری چیزیں جو سماج میں ہونا چاہیے، اور وہ کیا بھیانک چیزیں جو سماج میں نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ایک سماج کے لیے فرسٹ لیول پہ، پہلے لیئر پہ، پہلے مرحلے میں سماج میں سب سے اہم چیزیں کیا آنا چاہیے۔ پھر اور تفاصیل اس کی ہیں جو پورے قرآن میں اور سنت کے آپ ذخیرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ 10 باتیں ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 سے آگے آپ چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، 10 باتیں آپ کو ملیں گی جو ایک اچھے معاشرے میں، اچھے سماج میں ہونی چاہیے، اور ان کو علماء الوصایا العشرہ کہتے ہیں، 10 وصیتیں۔ اس لیے کہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کے دوران کہا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون لعلکم تذکرون لعلکم تتقون۔ اللہ نے 3 مرتبہ کہا کہ یہ اللہ کی وصیت ہے تمہارے لیے، یہ اللہ کی وصیت ہے تمہارے لیے، اللہ کی وصیت ہے تمہارے لیے، اور 3 بار اس میں کہا تاکہ تم عقل سے کام لو، غور کرو، تاکہ تم ہوش میں آؤ، لعلکم تذکرون نصیحت مانو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچو۔ تو آپ نصیحت کے بارے میں اور وصیت کے بارے میں بھی غور کریں، ایک آدمی نصیحت کے بارے میں فائدہ تبھی اٹھاتا ہے جب کم سے کم 3 باتیں وہ کرے۔ نمبر 1، اس نصیحت کو سمجھے۔ نمبر 2، اس نصیحت پر غور کرے اور اس نصیحت کے بارے میں اپنے دل کو بیدار کرے۔ وہ اس کے نتائج کے بارے میں سوچے کہ اگر نہیں مانتا ہوں تو کیا نقصان ہوگا اور مانتا ہوں تو کیا فائدہ ہوگا. اور وہ تیسرے مرحلے میں جو نصیحت کی گئی ہے, جن برائیوں سے منع کیا گیا ہے, وہ ان برائیوں سے بچے اور وہ کام کرے جو کرنے کے ہیں. تبھی ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک نقصان سے جس کا اندیشہ ہے بچتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تینوں باتیں یہاں پر کہی ہیں, تو میں اس کو اس کے ضمن میں ذکر کروں گا. تو یہ دس باتیں ہیں جن کو الوصایا العشرہ کہتے ہیں, دس وصیتیں جو اللہ کی وصیتیں ہیں انسان کو, انسانی سماج کو, جن کا مخاطب ایک عام انسان بھی ہے اور پورا ایک سماج بھی ہے. وہ کیا چیزیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. پہلے میں ان آیات کا ترجمہ ذکر کروں گا, پھر ہم ان ایک ایک باتوں کو, دس باتوں کی دس باتیں ایسی ہیں کہ ایک ایک بات مستقل درس کی محتاج ہے, لیکن ایک درس میں سرسری طور پر ان آیات کے ان حصوں کی تفصیل ذکر کروں گا تاکہ دس باتوں کو ایک ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں, پھر انشاءاللہ کسی اور درس میں ان میں سے ایک ایک جز کو مستقل عنوان کے ساتھ ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل, اے نبی آپ کہیے تعالوا, آؤ. اس کا خطاب خصوصاً مشرکین سے اور سارے انسان اس کے مخاطب ہیں. قل تعالوا, اے نبی آپ کہیے آؤ, اتلو, میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں, ما حرم ربکم علیکم, تمہارے رب نے تم پر کیا حرام قرار دیا ہے, تمہارے رب نے تم پر کن چیزوں کو حرام یا محترم یا عظیم یا بڑا قرار دیا ہے. نمبر ایک, اللہ تشرکو بہ شیئا, یہ یعنی اللہ کی وصیت تم کو یہ ہے, کیونکہ آگے وصیت کا ذکر آنے والا ہے. تو وصیت نمبر ایک تم کو اللہ نے اس کی تاکید کی ہے کہ اللہ تشرکو بہ شیئا, سب سے بڑا حرام تو یہ ہے. عرب کے لوگ یہ حرام وہ حرام اس طرح سے اپنی طور پر کرتے تھے, اللہ نے بتایا سب سے بڑا حرام کیا ہے, سب سے بڑا حکم کیا ہے, سب سے بڑی چیز جس کو تم کو کنسیڈر کرنا چاہیے, جس کا سب سے زیادہ لحاظ کرنا چاہیے, وہ کیا ہے, اللہ تشرکو بہ شیئا, کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو. اللہ تشرکو بہ شیئا. وبالوالدین احسانا, نمبر دو, وصیت نمبر دو, اور اللہ نے تم کو تاکید کی ہے کہ تم والدین کے ساتھ میں احسان کا سلوک کرو, احسان کا سلوک. اس کے ضمن میں بھی میں کچھ باتیں بیان کروں گا آگے کہ تعلقات کے سلوک کے کتنے مراتب ہیں. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم, وصیت نمبر تین, اور تم املاق تنگ دستی کے سبب اپنی اولاد کو قتل نہ کر ڈالو, تم کو اور ان کو رزق ہم ہی دیتے ہیں, غریبی کی وجہ سے اولاد کو قتل مت کرو. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وصیت نمبر چار, اور تم بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ, چاہے وہ کھلی ہوئی ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو. کھلے اور چھپے ہر اعتبار سے, ظاہر و باطن کے اعتبار سے تم بے حیائی سے بچو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور وصیت نمبر چھ ہو گئے پانچ ہوگا. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور کسی جان کو تم قتل نہ کر ڈالو جس کا قتل کرنا اللہ تعالی نے حرام کیا ہے, ہاں مگر حق کے ساتھ میں, کہ اللہ کی طرف سے وہاں پر اجازت ہو کہ اب قتل کرنا ہے, حق کے بغیر ناحق کسی کو قتل مت کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, یہ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو, غور کرو, سوچو. ولا تقربوا مال الیتیم, اب نمبر چھ, ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشدہ, اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ, ہاں مگر بہتر طور سے ہو تو, یعنی یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ, یتیم کا مال ہڑپ نہ کرو, اس کو نقصان نہ پہنچاؤ. ہاں اگر یتیم کے مال میں تصرف کرنا ہو تو اگر خیر کے لیے ہو, بھلائی کے لیے ہو, جس میں یتیم ہی کی بھلائی ہو تب ٹھیک ہے, ورنہ یتیم کے مال میں ہاتھ نہ ڈالو, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم بالغ عمر کو پہنچ جائے. نمبر 7، وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور تول میں، ناپ میں اور تول میں انصاف کرو، بھرپور معاملہ کرو، یعنی ناپ تول کو انصاف کے ساتھ بھرو، پورا کرو، کمی اس میں مت رکھو. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو بھی ایسی چیز کا ذمہ دار قرار نہیں دیتے ہیں جو اس کی طاقت سے باہر ہو، کسی کو ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتے ہیں جو اس کی کیپیسٹی میں نہ ہو، کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں شریعت کا جس پر وہ عمل نہیں کر سکتا. تو یہ کتنے ہوئے؟ 7، 7 ہو گئے، ہاں 7 ہو گئے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، نمبر 8، اور جب تم بات کرو تو عدل کی بات کرو، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، نمبر 9، اور اللہ سے جو عہد کیا ہے تو عہد کی پاسداری کرو، عہد کو پورا کرو، وعدوں کو، قسموں کو، نذروں کو پورا کرو. اور ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم ہوش میں آؤ، تاکہ تم نصیحت مانو، تاکہ تم نصیحت قبول کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ، نمبر 10، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میری سیدھی راہ ہے، تم اسی سیدھی راہ کی پیروی کرو، اسی پر چلتے رہو، اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور اللہ کی سبیل کے سوا تم دوسری سبل میں، دوسری راہوں میں نہ چلے جاؤ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی، دور کر دیں گی. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ کی تمہارے لیے وصیت ہے، تاکید ہے، نصیحت ہے، تاکہ تم بچو. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 10. اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ الوصایا العشرۃ. دیکھیے، انسانی زندگی کے کئی پہلو ہیں، عقیدہ ہے، اسی طرح سے شریعت پر عمل کرنا ہے، اس کو اتباع آپ کہہ سکتے ہیں. شروع اللہ نے کیا شرک سے، اینڈ کیا کس پہ؟ بدعت پہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آخر میں اس کو تفصیل بتاؤں گا. اور درمیان میں انسانی حقوق، جس میں والدین ہیں جو اس کے وجود کے ذمہ دار ہیں، اولاد ہیں جن کی کفالت اس کے ذمہ ہیں، سلوک کا معاملہ یہاں پر ہے، انسانی سلوک، یا اسی طرح سے معاشی زندگی انسان کی ہے، فائنینشیل لائف ہے، یا کمزور طبقہ سماج کا ان کے سلسلے میں ہے، یا اسی طرح سے لوگوں کے آپسی جھگڑوں میں بات کرنے کا موقع اس کو آتا ہے، چاہے انصاف کے اعتبار سے ہو، چاہے گواہی کے اعتبار سے ہو. اسی طرح سے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے، یا بزنس کی اس کی لائف ہے، ناپ تول کا سلسلہ اس میں ہے، معاملہ اس میں ہے. تو ان تمام معاملات میں سلوک کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اتباع کے اعتبار سے، فائنینشیل لائف کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، یہ سارے معاملات میں بنیادی اصول انسان کو دیے گئے ہیں. اپنوں کے سلسلے میں یا اختلافات کے سلسلے میں، سارے معاملات میں بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. انسانی سلوک کے کئی مراتب ہیں. نمبر 1 مرتبہ ہے احسان، نمبر 2 مرتبہ ہے عدل، نمبر 3 مرتبہ ڈینجر، غلط، وہ کیا ہے؟ ظلم. 3 مرتبے ہیں، ان میں تینوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. احسان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، عدل کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ظلم کا بھی ذکر کیا گیا ہے. احسان والدین کے ساتھ بتایا گیا، رشتہ داروں کے ساتھ بتایا گیا. ظلم کس کے بارے میں بتایا گیا؟ ظلم نہیں کرنا ہے، اولاد کو قتل کرنا یا دوسروں کے سلسلے میں آدمی جو ہے ظلم کرے، ناپ تول میں ان کا حق مارے، یا اللہ کے سلسلے میں شرک کرے، تو ظلم کو بھی بتایا گیا یہاں پر. اور تیسرا جو ہے عدل کو بھی بتایا گیا ہے، کہ جب بات کرو تو تم کیا کرو؟ عدل کی بات کرو، یا ناپ تول میں کیا کرو؟ عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ تولو. تو ان تینوں جو ہے معاملات کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، کہ احسان کا سلوک، عدل کا سلوک اور ظلم کا سلوک، تینوں کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، ان آیات میں بتایا گیا ہے. تو سماج میں جو ہے یہ تین بنیادیں ہیں، کہ انسان کو احسان کا سلوک کرنا چاہیے، یا کم سے کم عدل کا سلوک کرے، احسان نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے، زیادہ نہیں تو کم سے کم اس کا حق تو نہ مارے. اور تیسرا جو ہے ظلم کہاں عام طور سے ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے. تو یہ پورا معاشرہ اور معاشرے میں بگاڑ کب آتا ہے؟ جب معاشرے کی بنیاد عدل پر نہ ہو. ایک انسان جب دوسرے انسان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے, اس کا حق اس کو نہیں دیتا ہے, اس کا حق مارتا ہے, تو ایسے سماج میں بغاوت اور پھر برائی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ سماج بگڑ جاتا ہے. اور اس سماج میں بگاڑ کی اصل بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس سماج میں اصل کی بگاڑ کی بنیاد دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اللہ سے دوری, دوسرے اللہ کی شریعت سے دوری. دیکھیے سمپل بات ہے, اللہ کا ڈر زندگی سے نکل گیا, توحید زندگی سے نکل گئی, آدمی اللہ سے دور ہو گیا, اس کے اندر سارا ظلم آنا ایزی ہو جاتا ہے. آدمی اللہ سے ڈرتا ہے لیکن منمانی کرتا ہے, آدمی اپنے دل سے قاعدے قانون بناتا ہے, وہاں بھی کسی کا حق آدمی مارے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل اتنی نہیں چل سکتی. سب کو سب کا برابر حق دینا یہ بہت سوچ کر کرنا پڑتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا یہ. تو آخر میں بتایا گیا کہ اللہ کی شریعت تمہارے لیے سولوشن ہے, تم اپنے دل سے کچھ بھی قانون قاعدے بناؤ مت, اللہ کی شریعت تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے سولوشن ہے. تو اگر اللہ کا ڈر, اللہ کی توحید سماج سے نکل جاتی ہے, یہ سب سے بڑا ظلم ہے, اللہ کے بارے میں ظلم ہے. تو چاہے آپس میں سب خوش خوش جی رہے ہوں, اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ اللہ ہی کو ناراض کیا سماج میں. چلو ہم آپس میں سب اپنا اپنا ایک دوسرے کا حق دیں گے, اللہ کا حق نہیں دے رہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آئے گی؟ نہیں آئے گی. اور اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی شریعت کی اتباع نہیں کرتے ہیں, اور اللہ کی شریعت کی بجائے منمانی زندگی گزارتے ہیں, چاہے خواہشات کی وجہ سے ہو یا پھر اپنی طرف سے کچھ بھی عبادتی امور ایجاد کر کے ہو, چاہے بدعت کے اعتبار سے ہو. اس طرح سے اگر اپنے دل سے یا کچھ قاعدے قانون سماج میں سیاسی اعتبار سے بنا لیتے ہیں, تو پھر اللہ کی طرف سے خیر نہیں آئے گی, کیونکہ اللہ کی خیر دنیا اور آخرت میں پانے کا ذریعہ اللہ تعالی کی عبادت اور اللہ کی شریعت ہے. اس کو یاد رکھیے, دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے خیر پانے کا واحد طریقہ, واحد ذریعہ کیا ہے؟ کہ ایک انسان اللہ کی عبادت کرے توحید کا اہتمام کرتے ہوئے, اور دو اللہ تعالی کی شریعت کا اہتمام کرے اپنی زندگی میں خواہشات سے بچتے ہوئے, بدعات سے بچتے ہوئے. سولوشن یہ صرف شروع سے کیا, اینڈ اس پہ کیا. اس لیے کہ دو میں سے ایک بھی انسان کا پاؤں پھسل جاتا ہے, یا تو انسانیت شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے, یا پھر انسانیت بدعات میں, خرافات میں اور منمانے قاعدوں اور قوانین میں مبتلا ہو جاتی ہے. یہ دو ڈینجر جو ہے اس سماج کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں. آسمان سے یا زمین میں اگر فساد آتا ہے تو ان دو بنیادوں پر آتا ہے, آگے میں اس کو بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ. تو یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کو ایک درس میں میرے سامنے گھڑی ہمیشہ ہوتی, مصیبت پیچھے لگی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے موضوع کو اتنے کم وقت میں نبھانا یہ بہت مشکل چیز ہے. لیکن پھر بھی چونکہ میں نے اسی لیے پہلے بتا دیا آپ کو, اگر پورا نہ بھی ہو تو آپ گھر پہ جا کے تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اور یہ اصل جو ہے اس یعنی پوری آیتوں میں اصل یہ ہے, یعنی اس کا مغز آپ کہیں تو یہ ہے, لیکن تفصیلی طور پر ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھیں گے. آئیے وہ دس باتیں کیا ہیں ان کا ہم اختصاراً بالتفصیل, ایسے ہی کہنا پڑے گا اس کو, تھوڑی تفصیل کے ساتھ تفسیر مختصر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں یا اسی طرح سے دوسری تفاصیل میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. نمبر ایک, سب سے بڑی برائی سماج کی شرک ہے, اسی لیے اللہ نے اس سے شروعات کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. اب اس کے بعد اللہ نے ساری حرام چیزیں بیان نہیں کی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے کاٹ دیا جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں, تاکہ وہ حرام جس کو تم حرام بناتے ہو وہ حرام تھوڑی ہے, حرام سب سے بڑا کیا ہے؟ شرک ہے. لیکن شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے صرف حرام چیزیں بیان نہیں کی ہیں, اس لیے کہ نمبر دو پر کیا رہا ہے, والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا, تو کیا یہ حرام ہے؟ نہیں. اسی لیے علماء نے کہا کہ یہاں پر ان جو آ رہا ہے اللہ تشرکو بھی شیئن, تو یہاں پر ان جو آ رہا ہے اس سے پہلے وصاکم لفظ محذوف ہے, اس لیے کہ تین بار اللہ نے کیا کہا, ذالکم وصاکم, ذالکم وصاکم, ذالکم وصاکم, یہ اللہ نے تم کو وصیت کی ہے. تو علماء نے کہا کہ ان سے پہلے وصاکم اللہ تشرکو بھی شیئن آ رہا ہے, یعنی ان کو وہاں سے کاٹ دیا, حرام وہ نہیں جس کو تم حرام قرار دو, حرام دوسری چیزیں. آؤ تم کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک امپورٹنٹ کیا ہے اور اللہ کی وصیت تم کو کیا ہے. اللہ کی وصیت یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. تو یہاں پر وصاکم محذوف ہے. محذوف کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہے وہاں پر. تو وصاکم یعنی تم کو وصیت اللہ کی ہے, اللہ کی تاکید ہے. تاکید کب کی جاتی ہے؟ عام حکم بے حکم ہے اللہ کے, لیکن تاکید بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے, اس کی جاتی ہے. تاکید سے کچھ باتیں کہی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تشرکو بھی شیئا. تو سماج میں سب سے بڑی برائی جس سے سماج کو پاک کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وصیت کی ہے, اور انبیاء صالحین ہمیشہ اپنی اولاد اور اپنے اطراف میں جو بھی ان کے قریبی تھے ان کو وصیت اس بات کی کیا کرتے تھے, چاہے وہ لقمان ہو یا اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام ہو, یہ ہمیشہ وصیت. اور اللہ نے ان کی وصیت ذکر کی ہے قرآن کریم میں. مثلا اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, جب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور وہ وعظ کر رہے تھے اپنے بیٹے کو, نصیحت کر رہے تھے, وعظ کرنا نصیحت کرنا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ, اور لقمان نے جب اپنے بیٹے سے کہا وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے بیٹے اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرنا اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے, بہت ہی بھیانک ظلم ہے. تو سماج میں سب سے برائی بڑی چیز ظلم ہے, اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم کون سا ظلم ہے؟ اللہ کے ساتھ ظلم کرنا. اور ظاہر بات ہے ظلم کا بدلہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں سے آخرت میں یقیناً اور دنیا میں بعض اوقات بدلہ لیتا ہے, ان کو سزا دیتا ہے. تو شرک سب سے بڑی برائی ہے جو سماج کو بگاڑتی ہے. اور ظاہر بات ہے سماج میں اگر کئی معبود ہوں تو ظاہر بات ہے لوگوں میں ہوڑ لگے گی ہمارا معبود اچھا کہ تمہارا معبود اچھا. تو سماج میں فساد کی پہلی بنیاد یہی ہے. تو اسی لیے جو ہے سماج میں بگاڑ کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے انسان مخلوق کو اپنا معبود اور اپنا رب بنا لے. تو ہمیشہ سے صالحین چاہے وہ انبیاء ہو یا غیر انبیاء ہو اپنی اولاد کو اور اپنے مقربین کو اس بات کی تاکید کرتے رہے. تو سماج میں سب سے پہلی برائی جس کو نکالا جائے وہ شرک ہے. اور اگر آپ غور کریں تو انسانی تمدن اور سائنس کی ترقی میں سب سے بڑا روڑا کیا ہے؟ شرک, نیچر ورشپ. ایک سائنسدان پیڑ میں غور نہیں کر سکتا ہے, کیوں؟ پیڑ معبود ہے. سورج میں غور نہیں کر سکتا ہے, سورج معبود ہے. چیزوں میں کسی میں بھی غور نہیں کر سکتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ معبود ہے. اس پہ لیبورٹری میں کچھ کر سکتے ہیں؟ گاڈ پہ لیبورٹری میں کر سکتے ہیں کچھ؟ نہیں. اس لیے کہ تعظیم کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ تحقیق کے اوپر ہوتا ہے, اس کو یاد رکھیے. کسی چیز کے بارے میں انالیسس اور ٹیسٹ میں کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں. جبکہ اس کو معبود اور خدا بنایا ہوا کسی نے, نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ماضی میں سائنس کی ترقی رکے رہنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ جو فطرت کے جو قوانین ہیں ان کو انسان نے کبھی تحقیق کا موضوع نہیں بنایا. یہ توحید ہے جس نے انسان کو سکھایا یہ سارا مخلوق ہے تمہارے لیے, اس کا بنایا ہوا ہے, یہ معبود نہیں ہے, یہ عبادت کے لیے نہیں ہے, یہ تعظیم کے لیے نہیں ہے, یہ تو تمہارے لیے بنایا ہوا ہے, یہ تمہارے خادم ہے, معبود نہیں ہے. تو اسلام کی بات سے آپ دیکھیں گے کہ سائنس کی ترقی شروع ہوئی. تو سماج کی ترقی ویسے بھی نہیں ہوگی, دنیاوی ترقی بھی نہیں ہوگی اگر شرک سماج میں ہوگا. تو سمجھ میں آئی بات؟ جیسے اسلام نے شرک کو توڑا آپ دیکھیں پورا سائنس کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہوا ہے. اسی لیے ویسٹ نے جو سائنسی ترقی لی ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے مرہون منت ہے. مسلمانوں, ایک اور بات ہے کہ آج مسلمان بیل گاڑی بن گئے اور وہ راکٹ بن گئے, لیکن ان کی ترقی کے لیے اسلام بہت بڑا بہت بڑی بنیاد رہا ہے. اس لیے کہ اسلام نے مخلوق کی عبادت سے انسان کو نکال دیا اور مخلوق کو خادم اور تحقیق کا موضوع بنا دیا ہے. تعظیم کی بجائے تحقیق کا موضوع اسلام نے بنایا مخلوق کو. تو سماج کی اصلاح کے لیے ہم غور کر رہے ہیں, یہ 10 باتیں ہیں سماج کی بھلائی کے لیے. پہلی بات, شرک کا نکلنا ضروری ہے. اس لیے کہ سارے فساد کی جڑ شرک ہے. اسی لیے علماء ہمیشہ سے توحید کی دعوت کو سماج کی اصلاح اور اسلام کے قیام کے لیے بنیاد بتاتے آئے ہیں. آپ باقی ساری چیزیں کریں گے اور توحید کی دعوت نہیں دیں گے, سماج کبھی فلاح نہیں پا سکتا ہے. اسی لیے سارے نبیوں کی دعوت کا مرکز کیا رہا ہے؟ توحید. اس لیے آدمی سوچے گا سماج میں حکومت پہ قبضہ پہلے کرنا کہ توحید کی دعوت، کب تک دعوت، کب تک دعوت؟ دعوت پہلی شروعات ہے، اس کے بغیر باقی کچھ نہیں ہو سکتا ہے. حکومت سے مزاحمت اصل مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے، اصل چیز اس فکر کو توڑنا ہے، اس ذہنیت کو توڑنا ہے جو انسان کو اللہ سے ہٹا کے مخلوق میں پھنساتی ہے، چاہے وہ عبادت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ شریعت کے اعتبار سے ہو. آپ اس پہ غور کریں. اس لیے اللہ سے مخلوق کو جوڑنا یہ سب سے پہلا کام ہے، عبادت کے اعتبار سے بھی، شریعت کے اعتبار سے بھی. اور فرد کی سطح پر یہ قائم ہو تو پھر دھیرے دھیرے سماج کی سطح پر بھی یہ قائم ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کی وصیت کی، بلا شبہ وہ ان 10 باتوں میں بہت ہی اہم بات ہے، اور یہ مرکزی چیز ہے جس کے بغیر سماج کے اندر بھلائی نہیں آ سکتی ہے. تو یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے. اور شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس سے سماج تو بگڑتا ہی ہے، انسان کی سوچ بگڑ جاتی ہے، لیکن اس سے انسان کی آخرت ہمیشہ کے لیے بگڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک سے کم تر جس چیز کی چاہے اللہ جس کے لیے چاہے مغفرت کرے گا. سب کی نہیں، اللہ جس کی چاہے مغفرت کرے، سارے گناہوں کی نہیں، اللہ جس گناہ کی چاہے مغفرت کرے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ گھڑ لیا. کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا حق سچائی توحید ہے. کائنات پکار پکار کے بول رہی، اس کو بنانے والا چلانے والا ایک ہے. کائنات اپنے وجود کے اعتبار سے توحید کا ذکر کر رہی ہے، لیکن یہ کس کو ذکر سنائی دیتا ہے؟ یہ ذکر کان سے سنائی نہیں دیتا ہے، یہ ذکر آنکھ سے دکھائی دیتا ہے. پوری کائنات اپنے قال نہیں، اپنے حال سے کہہ رہی ہے، اور قال سے بھی کہہ رہی ہے جو ہم کو سنائی نہیں دیتا ہے. ساری کائنات بتا رہی ہے کہ توحید کائنات بنانے والا ایک ہے، اس کو چلانے والا ایک ہے، اس کو آپس میں جوڑے رکھنے والا ایک ہے. تو کائنات اپنے وجود سے توحید کا اعلان کر رہی ہے. تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا جائے، جو کائنات کے اس سچ کے خلاف ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے ایک بہت بڑا جھوٹ گھڑ دیا ہے. تو یہ جھوٹ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، یہ جھوٹ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا ہے. تو یہ پہلی چیز تھی جس کو سماج سے نکالنا ضروری، سماج کی اصلاح کے لیے ان آیات کی روشنی میں. نمبر دو، سماج کی فلاح کے لیے انسان کے اندر ضروری ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسان کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے ساتھ میں اپنی وسعت کے بقدر احسان کا سلوک کرے. اور سب سے بڑا محسن انسان کا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تم کو ملی ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالی نے انسان کے وجود اور اس کی ابتدائی پرورش، اس کا ذمہ کس کو دیا؟ والدین کو. اس لیے لائق تھا اور کتنا مناسب ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد کس کا ذکر کیا؟ والدین کا. اس لیے علماء نے کہا کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. کوئی کہے نبی کو چھوڑ دیا آپ نے، نبی کا حق اللہ ہی کے حق میں آتا ہے، عبادت اللہ کی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو عبادت کے دو پہلو جو ہیں، کس کی عبادت، کیسے عبادت. تو کس کی عبادت میں اللہ کا حق آ جاتا ہے، کیسے عبادت میں نبی کا حق اپنے آپ آ جاتا ہے. تو اس کے اللہ کے حق کے بعد میں کس کا حق ہے؟ اللہ کے بندوں میں سے والدین کا حق، کیونکہ اللہ کے نبی کا حق تو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس اعتبار سے نہیں کہ نعوذ باللہ نبی اللہ کے ساتھ شریک ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کیسے کی جائے میں نبی کا حق اپنے آپ آ جاتا ہے. اور اللہ کی عبادت بتانے والے نبی ہیں، اس لیے ضمن میں آ جاتے ہیں. لیکن انسان کے وجود کے اعتبار سے اللہ اس کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دیا، تو وہ آسمان سے تو نہیں اترا بارش کے قطروں کی طرح سے، کہ انسان پیدا ہو گیا ادھر آسمان سے فوراً آ گیا. انسان کے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ماں باپ کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد, اللہ خالق ہے لیکن تخلیق کے اعتبار سے سبب بنے والدین. اللہ تعالیٰ رزق کا دینے والا ہے لیکن رزق کے پہنچانے والے, جبکہ انسان رزق حاصل نہیں کر سکتا تھا, چاہے ماں کے پیٹ میں ہو یا ماں کی گود میں ہو یا گھر میں آنگن میں کھیل رہا ہو, تو اس بچپن میں ماں کے پیٹ سے لے کر بالغ ہونے تک اس کی پرورش کا ذمہ کس پر تھا؟ ماں باپ پر. تو تخلیق کے اعتبار سے یا رزق کے ادا کرنے کے اعتبار سے, عطا کرنے کے اعتبار سے ظاہری سبب کون بنے؟ ماں باپ. تو اللہ نے بالکل مناسب اعتبار سے اللہ نے یہاں پر اپنے بعد والدین کا ذکر کیا. قرآن کی آیات میں رب بہت ہی جامع اور بہت ہی یعنی گہرا ہوتا ہے, جس کو غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے. یہاں پر اللہ نے اپنے بعد کہا وبالوالدین احسان, اور اللہ نے تم کو وصیت کی ہے, تاکید کی ہے کہ تم والدین سے احسان کا سلوک کرو. والدین کے ساتھ میں یہاں پر عدل کا سلوک نہیں بیان کیا گیا ہے, انصاف کرو والدین کے ساتھ یا والدین کے ساتھ ظلم مت کرو, نہیں. والدین کے ساتھ ٹاپ لیول کا سلوک بتایا گیا ہے, احسان کا. احسان کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ کسی کا حق ہے اور انسان اس کا حق نہ دے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم. کوئی آدمی ظلم کرتا ہے, حق نہیں دے رہا ہے. نمبر دو, جتنا حق تھا کٹ ٹو کٹ جس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں, یہاں پر جتنا تھا 50 تو 50, 20 تو 20, 10 تو 10, جتنا حق تھا اتنا اس کو دیا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل. جتنا تھا اتنا دیا. انصاف کے بعد عدل کے بعد اوپر کا حصہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں احسان. احسان یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ زیادہ دے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان. والدین کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ عدل کرو. اسی لیے اولاد جب بگڑتی ہے تو کیا بولتی ہے؟ کتنا خرچہ ہوا تمہارا بتاؤ میرے اوپر. جب ماں باپ ڈانٹتے ہیں, جب یہ اس کے جوتے مہنگے ہو جاتے ہیں اور اس کے کپڑے جب مہنگے ہو جاتے ہیں, جب یہ کنگھی زیادہ کرنے لگتا ہے اور چوک میں زیادہ کھڑا ہونے لگتا ہے, اور جب ماں باپ تھیلی اٹھانے کے لیے اس کو بلاتے ہیں, تو تب اس کو غصہ آتا ہے کیونکہ اس کا پوزیشن سماج میں خراب ہو رہا ہے. بازار سے تھیلی اٹھا کے لا رہا ہے سڑی ہوئی, اور کپڑے اتنے اونچے پریس کیے ہوئے, اور راستے میں لڑکیاں بھی اس کو دیکھ رہی ہیں, بوجھ اٹھانے والا ہمارا جا رہا ہے, تو اس کا تو پرسٹیج ختم ہو جاتی. تو یہ ڈیوٹی ماں باپ کے لیے چلی جاتی ہے. اور جب ماں باپ غصے میں آ کے کچھ بول دیتے ہیں, چونکہ ان کی بھی عمر ہوتی ہے اور زیادہ عمر میں انسان کا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ریپیٹڈلی برائیوں کو دیکھتے دیکھتے برداشت ختم ہو جاتی ہے, تو ماں باپ چلانے لگتے ہیں, چیخنے لگتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کا حق ان کو دینا تو دور کی بات ہے, آدمی کہاں سے سوچے گا کہ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرے, حالانکہ اس وقت زیادہ حقدار وہ احسان کے ہوتے ہیں, ان کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے وقت میں آدمی بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے کیا بتایا؟ تم کو ان کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ احسان. انہوں نے جتنا کیا اس سے زیادہ. بگڑنے کے بعد اولاد کیا بولتی ہے؟ کتنا کیا بتاؤ, کیش میں دیتا ہوں, کیونکہ جاب لگا نا اس کو ابھی کال سینٹر پہ, ابھی بہت پیسہ ہے اس کے پاس. تو والدین کے سلسلے میں احسان کا سلوک بتاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی ایک ہے. پیدا جب یہ ہوا تھا, حالانکہ ان کا سلوک پیدا ہونے کے پہلے سے شروع ہوتا ہے, پیدا ہوا تھا تو جیب میں سے نکال کے اس نے کو دیا, لو میری پرورش کا خرچہ ایڈوانس میں دیا تھا اس نے. دیا ماں نے اس کو پیٹ میں پالا, اس نے کچھ بھی نہیں دیا. ماں کو اپنے کھانوں کی لسٹ کم کرنی پڑی, آئس کریم نہیں کھا سکتے, کیوں؟ زکام ہوگا تو بچے کو بھی تکلیف ہوگی. دودھ پیتا بچہ ہے, زیادہ پانی میں کام نہیں کر سکتی, یہ زیادہ اپنی چاہت کے حساب سے نہیں کر سکتی, کیوں؟ بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے, بچے کو زکام ہو جائے گا, بیمار ہو جائے گا, چھاتی بھر جائے گی, بولتے نا زکام ہو جائے گا اس کو. ماں نے اپنی کئی خواہشات کو چاہتوں کو قربان کیا, باپ نے اپنی کئی چاہتوں کو قربان کیا بچے کی خاطر, بچے کے لیے بہت کچھ زیادہ کام اس نے کیا تاکہ بچے کی تمنائیں پوری کرے, کبھی کھلونے اس کو لانے میں, کبھی اس کے لیے کھانے اچھے اچھے لانے میں, کبھی چاکلیٹ, کبھی بسکٹ, کبھی اس کی بیماری کے لیے جاگ رہا ہے, چکر کاٹ رہا ہے, کبھی ماں اس کے لیے جاگ رہی ہے, ماں کبھی اس کو یہاں سے وہاں بستر پر کر رہی ہے, کبھی پیشاب سے یہاں سے ہٹا کے اس کو وہاں پر رکھ رہی ہے, کبھی جاگ رہی ہے اس کے لیے. اور بچوں کی ایک عجیب عادت ہوتی ہے, ماں جب کھانے کو بیٹھتی ہے بچے پیشاب پاخانہ کر دیتے, عجیب بات یہ ہے, جس کے گھر میں بچے اس کے لیے نہیں بات نہیں ہے, جن کا نکاح نہیں ہوا ابھی ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے. ماں یہاں کھانے کے لیے بیٹھی اور بچہ پیشاب پاخانہ کر دیتا ہے. باپ باپ دیکھنا بھی نہیں چاہتا, لیکن ماں ماں کیا کرتی ہے, کھانا چھوڑ کے اٹھتی ہے اور ہاتھ دھو کے اس کی جو بھی ہے دھلوائی کر کے پھر آ کے بیٹھتی ہے. کیسا یعنی ساری تکلیفیں, کوئی پیمنٹ چالو ہے ماں کا, بچہ لا کے دیتا ہے, لو نہیں دیتا, اس کو تو ہوش نہیں دایاں بایاں کا. ماں باپ اپنی طرف سے کرتے ہیں, اس کو احسان کہتے ہیں. انہوں نے ان کے اوپر کوئی اس نے کیا نہیں ہے, بچے نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا ہے, ماں باپ اپنی طرف سے اس کے لیے کر رہے ہیں, یہ احسان ہے. تو لائق تھا کہ جب ماں باپ نے بغیر اس کے کچھ لیے اس کے ساتھ سلوک کیا تھا, تو جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو اب ضروری ہے کہ بچہ اب حساب کتاب کی لینگویج میں بات نہ کرے, جہالت میں آ کے حساب کتاب نہیں کرنے لگے. تو نے بچپن میں حساب کتاب نہیں کیا, اب حساب کتاب کرنے کے لیے آیا تھا. حساب کتاب تب کرنا چاہیے تھا تھی, جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا, تیرے پاس آیا تو حساب کر رہا تھا. اب تیرے پاس آیا تو تمہیں حساب کی بجائے اپنی طرف سے احسان کی بات کرنا چاہیے. تو اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کا سلوک ہے. بہت زیادہ ترقی یافتہ سماج میں کیا ہوتا ہے, والدین کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہوتی ہے, ان کے لیے ایک کیا ہوتا ہے, سوشل گھر ہوتا ہے, بوڑھا گھر. مغرب میں کیا ہو, بہت ترقی ہو گئی لوگوں کی, اتنے جاب ہو گئے, ڈے نائٹ شفٹ اور بہت کمانے کا, بہت ترقی کرنے کا, بڑے بڑے کمپیوٹر بنانا ہے اور یہ کرنا ہے اور راکٹ آسمان میں پھینکنے کے ہیں, ترقی بہت ہو گئی. اس ترقی میں روڑا کون بن جاتے ہیں, یہ بوڑھے لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں, یہ بوجھ ہو جاتا ہے. اس بوجھ کو کہاں رکھا جاتا ہے, ایک بوڑھا گھر ہوتا ہے, اس کے اچھے اچھے نام ہوتے ہیں, اس کے اچھے اچھے جو ہے پرچے چھپتے ہیں اور وہاں پر بوڑھوں کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے. اور کبھی کرسمس کے موقع پر, کبھی نئے نیو ایئر کے موقع پر, اور کبھی برتھ ڈے کے موقع پر, کبھی شادی کی اینیورسری کے موقع پر, اولاد کسی طرح سے ٹائم نکال کے گھنٹے کے لیے جاتی ہے, ان کے ساتھ جاتی ہے, بیٹھتی ہے, ٹائم پاس کرتی ہے, سال بھر کے لیے بھول جاؤ گی. یہ معاملہ وہاں پر ہوتا ہے, اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. ماں باپ کا گھر اولاد کا گھر ہے, بلکہ اسلام میں اولاد ماں باپ کی کمائی ہے, اولاد جو ہے ماں باپ کی پراپرٹی ہے, چاہے عروج کے اعتبار سے ہو, کمائی کے اعتبار سے. اس کو پیدا کرنے والے بھی وہ ہیں ظاہری اعتبار سے, اور آج جو کچھ پڑھ لکھ کے بڑا بنا ہے, جو کچھ کما رہا ہے, کہاں سے آیا اس کی ٹریننگ, ماں باپ نے اس کو بنایا جو کچھ بنایا ہے. تو اس اعتبار سے ماں باپ کی کمائی ہے. تو اولاد کا گھر جو ہے یہ عزت کا گھر ماں باپ کے لیے ہے. اور اگر نہیں ہو سکے چھوٹا گھر, چلو بڑا کہیں اور لے کے دے دیا ان کو, لیکن ماں باپ کی نگہداشت جو ہے یہ اولاد کے ذمے ہے. ایسا نہیں کہ وہ گورنمنٹ کے حوالے ماں باپ کو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کی نگرانی کرے اور یہ کبھی جا کے رسمیں ادا کر لے محبت کی, نہیں, اس کی نگرانی میں والدین رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بالوالدین احسان. ایک جگہ تفصیل سے اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے, سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 سے لے کے 24 تک آپ پڑھیں, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. یہاں بھی دیکھیں آپ دونوں کو جمع کیا اللہ نے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے, اس بات کا تجھ کو لازمی حکم دے دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه, کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو, وبالوالدين احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. یہاں بھی دوسری جگہ بھی سیم آ رہا ہے, اور کئی جگہ پر آپ دیکھیں, سورہ نساء میں دیکھیں آپ, سورہ بقرہ میں دیکھیں آپ, یہی بات آپ کو ملے گی. وبالوالدین احسان, والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر تیری زندگی ہی میں یہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں, فلا تقل لہما اف, تو ان کو اف تک مت کہنا, ولا تنہرہما, اور تو ان کو جھڑکنا بھی مت, وقل لہما قولا کریما, بلکہ ان سے شرافت کی, اکرام کی بات کرنا, وقفض لہما جناح الذل من الرحمۃ, اور اپنی رحمت کے اپنے بازوؤں کو رحمت سے ان کے لیے بچھائے رکھنا, اپنے کندھوں کو اپنے بازوؤں کو ان کے لیے بچھائے رکھنا, اکڑنا نہیں, توازوں سے پیش آنا, پرندہ جیسے اپنے چوزوں کو سنبھالتا ہے ویسے ان کو سنبھالنا, تیرے سنبھالنے کی ان کو ضرورت ہے, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور یوں کہنا کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے. برا سلوک زبان سے بھی نہیں کرنا اور اپنی آنکھ گھور کے دیکھ رہا ہے, جھڑک رہا ہے ہاتھ سے, ایسا کر رہا ہے کچھ بھی ان کو, یا کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے بیٹھو, ان کو ڈانٹ کے ڈپٹ کے کچھ سلوک کر رہا ہے, نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ نگاہوں سے, بلکہ ان کے لیے شرافت سے اکرام کی بات کرنا, قول اچھا رکھنا اکرام کا, اور سلوک بھی اچھا کرنا, ایسا سلوک جو پروٹیکٹو ہو ان کے لیے, ان کے لیے کیسا ہو, ان کو بچانے والا ہو, ہر تکلیف سے ان کو بچانے والا ہو, اور اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا کی تکلیف سے بچانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ سے بھی دعا کرنا کہ اللہ ان کے اوپر رحم کر, ان کے لیے رحم کی دعا اللہ سے کرنا. اس کو انشاءاللہ میں کسی اور درس میں جب ہم بنی اسرائیل کی تفسیر دیکھیں گے, سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں کی, اس کے ذمن میں آئے گا. یہ جو تفصیلی اس میں باتیں اللہ نے ذکر کی بہت گہری بات ہے, اس میں ابھی موقع اس کا نہیں ہے, انشاءاللہ میں اس میں ذکر کروں گا اس کو. تو یہاں پر اللہ نے والدین سے سلوک کو کہا ہے. وہ معاشرہ جس میں سماج کے بوڑھے, خصوص جس کو والدین ہم کہتے ہیں, اگر ہر فرد ان کا ذمہ نہ لے, وہ سماج اچھا سماج نہیں ہے, وہ نفسی والا سماج ہے. وہ سماج ایسا سماج ہے جس میں انسان اپنی دنیاوی ترقی کو مقدم رکھتا ہے دوسروں کے حقوق اور احسان پر. اسلام ایسا سماج چاہتا ہے کہ جس میں جو کمزور طبقہ سماج کا ہے, خصوصاً ایسا طبقہ جس کا احسان انسان پر ہے, لیکن اب وہ کچھ کام کا نہیں رہا انسان کی نگاہ کے اعتبار سے, ورنہ ان کا تجربہ جوان کی طاقت سے زیادہ ہوتا ہے. جوان کی جب بیوی شوہر کے جھگڑے ہوتے وہاں پر بھی ویسٹ میں, تو بوڑھے باپ کے پاس جاتا ہوں کیا کروں میں, کہ باپ کو معلوم ہے کیسا نپٹنا ہے, اس کو تجربہ ہے زندگی کا. تو تجربہ ہمیشہ انسان کی صلاحیت اور اس کی محنت سے زیادہ ہوتا ہے. کیل ٹھوکنے کے لیے کیسا کیل ٹھوکنا پہلے معلوم ہونا چاہیے, نہیں تو ہاتھ پہ مارے گا ہتھوڑی. تو ایک انسان کو جو ہے تجربہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے طاقت کے مقابلے میں اور صلاحیت کے مقابلے میں. تو سماج میں جو ہے دوسری بات اللہ نے بتلائی, والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہو تو سماج اچھا سماج ہے. نمبر تین, اولاد کے سلسلے میں اگلی نسل کے بارے میں انسان کا جو رجحان ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد میری اپنی غذا اور میری دنیاوی ترقی میں رکاوٹ ہے, اور وہ اتنا حریص ہو جائے اپنے حال کا کہ وہ اولاد کو قتل کرنے تک کی نوبت اس کی آ جائے, وہ اگلی نسل کو قتل کرنے والا بنے اپنی آج کے اچھا اور اونچا اور چمکدار بنانے کے لیے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اسلام ایک بڑے پکچر میں انسان کو آگے کی نسل کے لیے راستہ ہموار کرنے والا بنانا چاہتا ہے. لیکن آپ اگر مغربی سماج کو دیکھیں تو مغربی سماج میں اور آج ہمارے اپنے سماج میں اور عرب کے سماج میں کیسی سوچ تھی, تھوڑا فرق ہے اس میں, لیکن ایک اعتبار سے وہ سب کے سب ایک جیسے تھے. عرب کا سماج آپ دیکھیے کیسا تھا, عرب کے سماج میں ایک دم ڈینجر, بچی پیدا ہوئی اب آر بنے گی ہمارے لیے اس کو دفن کر دو, یا بچہ پیدا ہوا لڑکوں کو بھی دفن کرتے تھے وہ, صرف لڑکیوں کو نہیں, لیکن لڑکوں کو دفن کرنے لڑکیوں کو دفن کرنے میں فرق تھا. ایک تو اولاد کو دفن کرنا اس اعتبار سے تھا کہ معاشی اعتبار سے ہم پال نہیں سکیں گے ان کو, اور ہماری روٹی میں سے آدھی توڑ کے ان کو دینا پڑے گا ورنہ یہ پریشان کریں گے تو قتل کر ڈالو. پھر لڑکا لڑکی مشترک تھے اس میں, کامن تھے, لیکن لڑکی کا ایک اسپیشل کیس تھا کہ قبائلی جنگیں ان میں ہوتی تھیں, یا اسی طرح سے ہماری بیٹی نکاح سے کسی کے ہاتھ میں جائے گی اور ہم اس کے آگے جو ہے ہماری پگڑی اس کے پاؤں میں ہوگی, ہماری ناک اس کے آگے جھکی ہوئی ہوگی, ہمارا سر جھکا ہوا ہوگا, ہمارا دھاگا ان کے ہاتھ میں ہوگا. اس اعتبار سے لڑکی کو آر سمجھتے تھے. یا اگر قبائلی جنگوں میں اگر ہماری بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں خواتین ہیں تو اگر ہمارے عورتوں کی زیادتی ہوگی پھر وہ ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ ذلت والا معاملہ ہوگا, ان کو چھڑانے کے لیے ہم کو کچھ کرنا پڑے گا اور ہماری جو ہے عزت ان کے ہاتھ میں ہوگی. تو یہ جو معاملہ تھا اس وجہ سے وہ بچیوں کو بھی دفن کرتے تھے. تو وہاں پر جو ہے زندہ کو دفن کرنے کا معاملہ تھا. ہمارے سماج میں کیسا ہے, خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں, بچی پیدا ہوگی نکاح کرنا پڑے گا, اس کو دہیج دینا پڑے گا, اتنا پڑھا لکھا اور اتنا دہیج دو کون کرتا ہے, کیا کرو, پیدا ہونے کے بعد مارنا تو بہت ڈینجر بات ہے, تو کیا کرو ماں کے پیٹ میں مار ڈالو, جس کو ابارشن آج کہا جاتا ہے. اور ابارشن میں بعض اوقات یہی دہیج کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے، اور کبھی بدکاری اس کا سبب ہوتی ہے جس میں بیٹے بیٹیاں سب کا ابارشن کیا جاتا ہے۔ تو اپنی برائی کو چھپانے کے لیے، اپنی کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے ابارشن ہے، یا اپنے فیوچر کو چمکدار بنانے کے لیے دنیوی ترقی کے اعتبار سے، اپنے فائنینشیل اعتبار سے اونچا بننے کے لیے ابارشن ہے۔ تو آج بھی وہی قتل جاری ہے، آج بھی وہی قتل جاری ہے۔ اور ویسٹ میں آپ دیکھیں گے اس میں انہوں نے اور بھی زیادہ اس میں ترقی کی، انہوں نے کیا کیا، ابارشن کی نوبت نہیں، ہم کیا کریں گے، نکاح ہی نہیں کریں گے اور ہم اولاد ہونے ہی نہیں دیں گے۔ تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور اس آزادی کے تحت انہوں نے اولاد کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا۔ سب کی بات نہیں، وہاں بھی آج بچے پیدا ہوتے ہیں، دواخانے وہاں بھی آج ہیں، لیکن ایک عام فضا ہے کہ کون نکاح میں جائے، کون اولاد کی جو ہے چیز میں جائے، نکاح ہی نہیں کرنا ہے، اولاد ہی نہیں چاہیے، بس اپنی خواہشات زندگی بھر پورے کرتے رہو۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں سماج کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ جو خواہشات پوری کرنے والے، خواہشات کب تک پوری ہوتی ہیں، جب تک جوانی باقی ہے، پھر لاٹھی جب ہاتھ میں آتی ہے سٹیئرنگ ڈرائیونگ کا نکل کے، یامہا سے آدمی جب آتا ہے لاٹھی پہ، تو پھر جب بڑھاپا ساری خوبصورتی اور جوانی کی قوت کو ختم کر دیتا ہے، تو تب جا کے اولاد کا اور نکاح کا احساس انسان کو ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تب جا کے ہوتا ہے۔ بیوی شوہر کے تعلقات بڑھاپے میں واقعی سمجھ میں آتے ہیں، جب شہوت کے جو ہے دائرے سے نکل کے معاملہ خدمت کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے، تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، صرف شہوت رانی کی بجائے نکاح امپورٹنٹ ہے۔ اور جب انسان کو اولاد کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ جب بڑھاپا یہاں آ جاتا ہے، اور جب خرچ اور پھر سہارا انسان کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تب اولاد سمجھ میں آتی ہے۔ تو اسلام انسان کو پہلے سے سیدھا راستہ بتاتا ہے، ٹھوکر کھا کے اٹھنے کی طاقت نہ ہو، جب جا کے علم ہو وہ انسان کے سامنے آئے کیسی مصیبت ہے، پہلے سے بتا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اولاد کے قتل کو بھی منع کیا، یہ تیسری برائی ہے جو سماج میں پائی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم تنگ دستی مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، بلکہ یہ بات یاد رکھو کہ تم کو بھی اور ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تم ان کی سوچ رہے ہو تم کو کون دیتا ہے، تم کو بھی تو ہم دیتے ہیں، تو جب تم کو دیتے ہیں تو کیا ان کو نہیں دیں گے؟ تمہارا کوئی اسپیشل کیس ہے کہ تم کو دیں گے ان کو نہیں دیں گے؟ تم کو بھی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی ہم دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو بتایا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اس کا دخل نہیں ہوتا ہے، تو وہاں کیسے پالتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نو مہینے تک، چار مہینے میں جان آتی ہے اس میں، اور اس کے بعد سے نویں مہینے تک، پانچ مہینے آپ دیکھیں، اور باقی یہ جو پچھلے چار مہینے اس میں بھی اللہ تربیت کرتا ہے اس کی، تو ماں کے جسم سے وہ غذا لیتا رہتا ہے۔ تو باپ تو اس کو کوئی بھیجتا نہیں ٹیفن باکس پیٹ میں، تو اس کو کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، اللہ نے بتایا دیکھو نو مہینے جب پال سکتے ہیں تو نبے سال بھی پال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غذا اس کو دے سکتا ہے۔ تو تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ تم ان کو دو گے غذا ان کی اور ان کو پالو گے، تو تم کو ماں کے پیٹ میں تو ہم نے پالا ہے اور آج بھی تم کو ہم دے رہے ہیں، تو اللہ نے بتایا کہ نحنو نرزقکم و ایہا، تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کا شریک، اللہ کا برابر ٹھہرائے، اللہ کا ایکول ٹھہرائے، جبکہ اللہ ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تیرا خالق اللہ ہے، اور تو کسی اور کو اپنا معبود بنا لے، اللہ کے برابر کسی اور کو مقام دے، حالانکہ تخلیق کے اعتبار سے اکیلا اللہ منفرد ہے، تیرے وجود کا رب وہ ہے، مالک وہ ہے، پھر دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ قلت ان ذلک العظیم، کہا کہ ہاں صحابی کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی چیز ہے، شرک تو بہت بڑا ڈینجر معاملہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ کہا کہ قلت ثم ای، اس کے بعد کیا ہے؟ قال وان تقتل ولدک تخاف ان يطعن معك، آپ نے فرمایا دوسری بات اس کے بعد یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو قتل کر ڈالے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا، تیرے کھانے میں شریک ہوگا، تیری روٹی میں ایک ٹکڑا اس کا بھی حصہ بن جائے گا، اس ڈر کی وجہ سے تو اپنی اولاد کو قتل کر ڈالے۔ تو مستقبل کی وجہ سے، اپنی حاجت کی وجہ سے اگلی نسل کا قتل کرنا، یہ اسلام کے نزدیک اچھا نہیں. اور دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ آج قانون کی نگاہ میں بھی ابارشن کیا ہے؟ گناہ ہے. تو اس سے بڑھ کے یہ کہ پیدا ہونے والے کو قتل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسان پر اس چیز کو حرام کیا کہ اس نسل کی حفاظت کے لیے اگلی نسل کو قتل کیا جائے, اور صرف اس بھرم میں کہ ہمارے اس دھوکے میں کہ ہمارے رزق میں حصہ دار بنے گا. کوئی کسی کے رزق میں حصہ دار نہیں بنتا ہے, ہر انسان اپنی تقدیر کا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. ہر ایک اس کا رزق اپنے آپ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب اس کے لیے اللہ تعالیٰ برابر پیدا کرتا ہے, اس کا رزق اس کو دیتا ہے. تو یہ جو سوچ ہے اس سوچ کو اللہ نے برا بتایا. آپ دیکھیں کتنی یہ خود غرضی ہوگی انسان کی کہ ایک انسان پوری نسل کو قتل کرے, اگلی نسل کا رستہ بند کر دے اپنی ذاتی اغراض کی وجہ سے. تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. یہ مینٹالٹی غلط ہے, سماج میں یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں یہ جب غرض یہ جب سوچ انسان کی بن جائے گی, اس کا صرف اولاد تک اثر نہیں رہے گا, اس کا اثر کہاں تک جا سکتا ہے کہ میری ضرورت ہے, اب اگر اس میں کوئی آڑے آ رہا ہے تو اس کو میں قتل بھی کر سکتا ہوں. یہ مینٹالٹی کتنی بھیانک ہے. آپ اس کو صرف اس سیناریو میں نہیں دیکھیں گے کہ اولاد کا ابارشن ہو یا اس کا قتل ہو, بلکہ یہ مینٹالٹی کتنی گندی ہے کہ میرے کھانے میں کوئی شریک ہوتا ہے تو چاہے قتل کی بھی نوبت آئے تو میں اس کو قتل کر دوں گا. انسان کی مینٹالٹی کتنی خودغرضی اس میں آ جاتی ہے. اس مینٹالٹی کو سماج سے نکالنا ضروری ہے, جس کی ایک مثال اولاد کا قتل ہے. اس کو اللہ نے غلط قرار دیا ہے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اسی طرح سے بیٹی جو آج ہے آر بنی ہوئی ہے, بہت بولتا ہے آدمی لیڈیز فرسٹ, لیکن آج بھی آدمی بیٹی ہوئی تو منہ اتر جاتا اس کا, اور ڈاکٹر بھی بولنے کو تھوڑا کوسو پیش کرتے, کون بولے آپ کو بیٹی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ منظر کھینچا ہے جو اس زمانے میں عرب میں بھی ہوا کرتا تھا, کیونکہ قرآن سائیکالوجی سے بھی ڈیل کرتا ہے. یہ باڈی لینگویج اللہ نے اس میں بتائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى, مشرکین میں سے جب کسی کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے, وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے, اس کے چہرے پر کالک چھا جاتی ہے, اندھیریاں چھا جاتی ہیں. وَهُوَ كَظِيمٌ, اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے غصے کو پی رہا ہوتا ہے, اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا ہے, گھل رہا ہوتا ہے. کون سی نیوز آئی اس کو؟ کسی کے مرنے کی نہیں, بلکہ اسی کی بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر آ رہی ہے اس کے, لیکن بیٹا نہیں ہے. کون ہے؟ بیٹی ہے. تو اس کا کیا ہے؟ وَلَّ وَجْهُ مُسْوَدًّا, اس کے چہرے پر اندھیریاں آ جاتی ہیں, بادل چھا جاتے ہیں چہرے پر. اور وَهُوَ كَظِيمٌ, بارش نہیں ہو رہی ہوتی, پی رہا ہوتا اس کو آنکھوں سے, یعنی غم کو کظیم اس کو کہتے ہیں, وہ اپنے غصے اور اپنے غم کو پی رہا ہو, گھٹ رہا ہو, اندر کے اندر اظہار نہیں کر رہا ہو. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, جس برائی کی خوشخبری اس کو ملی ہے اس خوشخبری کی وجہ سے اپنی قوم سے چھپتے چھپاتے پھرتا ہے. بیٹی ہوئی, آج بھی آدمی کیسا بولتا ہے, ایک آدمی کو پوچھے کتنے بچے ہیں آپ کو, بولتا ہے چار بیٹیاں. آدمی جو ہے سننے والا بھی تھوڑا اس کے پاؤں سے زمین کھسک جاتا ہے, یعنی اس کو بہت خطرے کی چیز سمجھتا ہے آدمی, یا بہت بھاری بوجھ سمجھتا ہے آدمی اس کو. اور کچھ ہوتے ہیں جو بڑے رحم والے ہوتے ہیں, وہ چار بیٹیاں, وہ سوچتا تیرا کیا حال ہو رہا ہوگا چار بیٹیوں, یعنی اس کو مظلوم کی طرح دیکھتا ہے, یہ بہت زمانے کا مارا ہوا ہے جس کے گھر میں کتنی بیٹیاں ہیں, چار بیٹیاں. حالانکہ بہت خوش قسمتی کی چیز ہے جو آدمی تین بیٹیوں کی بلکہ دو بیٹیوں کی بھی پرورش کرے اچھے سے اور ذمہ داری اپنی نبھا لے, تو وہ آدمی جو ہے اس کے لیے جنت میں یعنی جانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی, اس کے لیے جنت کا جو ہے دروازہ بن جائے گی اس کے لیے. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, جس برائی کی خبر اس کو ملی ہے, اس سماج کے اعتبار سے برائی ہے, اس کے ذہن کے اعتبار سے برائی ہے, وہ اس برائی جس برائی کی خبر اس کو ملی ہے اس سے قوم سے چھپتا چھپاتا پھرتا ہے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, اس کے پاس دو میں سے ایک چوائس ہوتی ہے, یا تو وہ ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو پالتا رہے سنبھالے رہے, ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, یا پھر اس کو مٹی میں دفن کر دے. کیا کرے؟ وہ سوچتا رہتا کیا کرے, اگر اس کو میں اس بچی کی پرورش کروں گا تو تو مجھ کو ذلت کے ساتھ پرورش کرنی پڑے گی، بیٹی والا ایسا بننا پڑے گا، اور اگر نہیں تو پھر دوسرا آپشن کیا ہے، بچی کو کیا کرنا پڑے گا، زمین میں دفن کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے یہ اس عرب کی مینٹیلٹی تھی جو آج بہت سارے آج کے دور کے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہوتی ہے۔ بیٹی پھر اگلی بھی بیٹی تو پھر اس کے دل میں فوراً بات آتی ہے ابارشن کیا کروں، یعنی آدمی اسی لیے گورنمنٹ نے کیا کر دیا، سونوگرافی میں وہ بتانا ہی بند کر دیا، معلوم پڑے گا اس کو بیٹی ہے تو کیا کر دے گا، یہ بیٹی کا ابارشن کرا دے گا، اس لیے اس کو بند کر دیا گیا، وہ جرم بنا دیا گیا۔ آج تک اگر یہ مینٹیلٹی نہیں ہوتی تو ابارشن اور بچی یا بچہ بتانا، سیکس جو جینڈر بتانا جو ہے یہ الیگل نہیں بنتا۔ آج معلوم پڑتی ہے آدمی اس کے بارے میں قدم اٹھانا شروع کرتا ہے، تو اتنا معاملہ ڈینجر ہے آج بھی اس دور میں کہ گورنمنٹ کو اس پہ پابندی لگانی پڑی، اس کو جرم بتانا پڑا کہ کوئی معلوم نہیں کر سکتا ہے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ بتائیے آج کے پڑھے لکھے انسان کی مینٹیلٹی وہی عرب والی مینٹیلٹی ہے، اگر یہ چیز سماج سے نہیں نکلے گی سماج ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی بڑے دل والا ہونا چاہیے سماج میں، ایسی سوچ انسان کو اسلام دینا چاہتا ہے۔ نمبر چار، جو کہ اولاد سے بچنے کا ایک دوسرا طریقہ آج مغربی ممالک نے بنا لیا ہے، کیونکہ خواتین میں بھی یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے جسم کا ڈھانچہ تھوڑا سا خوبصورتی میں کم آ جائے گا، اس کے جسم میں خوبصورتی اور دلکشی کم ہو جائے گی۔ تو مغرب میں جو ہے ایک ذہنیت یہ ہے اولاد نہیں چاہیے، جیسا کہ جیسے ٹپ ٹاپ ہمیشہ رہنا ہے، خوبصورت بنے رہنا ہے، ماڈل بنے رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جو سماج ہے وہ ایک دوسرے کو چننے کا معیار دینداری نہیں ہے، وہاں پر ایک دوسرے کو چننے کا معیار خاص طور سے خوبصورتی ہے، اور خوبصورتی دھوکے باز ہے۔ ایک تو خوبصورتی جو ہے عمر کے ساتھ ڈھلتی چلی جاتی ہے، اور خوبصورتی میں ایک انسان کسبی نہیں ہوتی ہے، جیسے پیدا ہو گئے وہی صحیح۔ تو آپ بتائیے کتنا ڈینجر معاملہ، انسان کا سماج بگڑ جائے گا اگر اسی بنیاد پر چننا ہو، اگر نکاح کے لیے وہاں پر جو ہے نکاح ہی نہیں ہے، اور دینداری ہو تو بدصورت سے بدصورت عورت بھی چننے جیسی بن جاتی نکاح کے لیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ایک عورت کے پاس خوبصورتی نہیں ہے، حسن نہیں ہے، بڑے گھر کی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، غریب ہے لیکن بہت دیندار ہے، تو چننے کا معیار اگر دینداری ہو تو، اور یہ دینداری کسبی ہے، ایک انسان خود سے حاصل کر سکتا ہے، خوبصورتی حاصل کر سکتے ہیں نہیں، وہ پیدائش ہوتی ہے۔ تو اسلام نے جو ہے چننے کا معیار دینداری کو بنا کے ایک عورت کے لیے کتنا بڑا عزت اور انتخاب کے لیے اس کو راستہ کھول دیا ہے، اور سماج میں بے حیائی کا راستہ روک دیا ہے، اور سماج کے اندر مایوسی کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ بے حیائی کا راستہ بند ہو گیا، مایوسی کا دروازہ بند ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی چاہے بچی دیندار بن سکتی ہے، وہ ایسی بن جاتی ہے کہ سماج میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کا معیار بڑھ جاتا ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، وہ خود حاصل کر سکتی ہے اس کو۔ لیکن ویسٹ میں اور ہمارے اپنے سماج میں بھی، اور خاص طور سے مغرب کا اثر، جو خاص طور سے کال سینٹرز کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے آج ایسا ہو گیا کہ فلموں میں اتنا زیادہ بے نکاحی محبت کو، عشق بازی کو اتنا زیادہ اونچا کر دیا گیا کہ پھر اب نکاح کی ضرورت زیادہ نہیں رہ گئی، بس دونوں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بن کے جی سکتے زندگی بھر۔ بلکہ اللہ رحم فرمائے، نکاح کے بعد بھی دونوں فرینڈ فرینڈ بن سکتے ہیں، پارٹنر بن سکتے ہیں، کیا کیا ان کے لیے الفاظ ہے خوبصورت، ڈیٹنگ۔ یعنی آپ بتائیے، گندگیاں جو ہے اس سماج کا حصہ ہیں، اور آج اس سماج میں سے اس کا جو احساس ہے نکل چکا ہے، بلکہ یہ فخر بن چکا ہے، یہ فخر بن چکا ہے اس میں۔ جس عورت کو کوئی ڈیٹ نہیں کرتا ہے وہ بے عزت ہے وہاں پر، کتنی بے حیائی۔ ڈیٹنگ کیا ہے؟ بغیر نکاح کے رشتے، آپ بتائیے، وہ عزت کی چیز بن گئی وہاں پہ، اسلام وہ سماج نہیں چاہتا ہے۔ پھر جیسے اس کی عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، کون ڈیٹ کرے گا اس کو بھائی، وہ لیٹ ہو جاتی ہے، اس کو سب ہیٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد وہ سماج میں کچرے کی طرح پڑی رہتی ہے، نہ اس کا کردار ہے، نہ اس کے پاس کچھ ہے، پھر خودکشی کر لیتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے۔ یہ وہ سماج ہے۔ اسلام ایک نکاح والی زندگی چاہتا ہے، جس میں بیوی ہیں اس کے حقوق ہیں، شوہر ہیں اس کے حقوق ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں، پھر دونوں کا نکاح، ان کی اولاد ہے، ایک سماج ہے، محبت، رشتہ آپس میں اس طرح سے چل رہا ہے۔ کبھی یہ بیمار پڑا تو اس کو دیکھ رہی، کبھی وہ بیمار پڑی تو اس کو ایڈجسٹ کر رہا ہے، پھر اولاد ہے، دونوں کی محبتیں ایک مرکز پر ہیں، اور پورا ایک سماج ہے جو اس کے اندر وہ جی رہے ہیں، فیملیز ہیں، ان فیملیز میں جی رہے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد، ایک دوسرے کے مسائل، یہ جو ہے یہ سماج اسلام چاہتا ہے. اسلام نکاح چاہتا ہے، اسلام زنا والی زندگی نہیں چاہتا ہے، شہوت رانی والا سماج اسلام نہیں چاہتا ہے. تو چوتھا اللہ نے بتایا جو زنا کا دروازہ بند، ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی ہو، چاہے ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو. بے حیائی، فواحش، اس میں بیسیکلی زنا مراد ہے. بے حیائی کی جو، کیونکہ قرآن میں کہیں جگہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو فاحشہ اللہ نے قرار دیا، جیسے مثال کے طور پر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کو اللہ نے کیا کہا؟ یہ بے حیائی ہے، بے حیائی کی سب سے بری قسم ہے، آخری حد ہے بے حیائی کی. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہ کان فاحشتن، بے یقیناً زنا کیا ہے؟ فاحشہ، بے حیائی کی چیز ہے. وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے. اس لیے کہ زنا سٹاپ نہیں ہے، زنا رستہ ہے. اللہ نے کیا کتنا اچھا اس کے لیے لفظ استعمال کیا جو زنا کی مینٹالٹی بتاتا ہے. اس لیے کہ زنا کا دروازہ جب کھل جاتا ہے انسان کے لیے، تو وہ اس کے لیے پڑاؤ نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے لیے سفر ہوتا ہے. ایک بار زنا کے راستے پر جو گیا، وہ مسلسل اس راستے پر چلنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ ایک بار اس نے اپنی حیا کا پردہ چاک کر دیا، اب کیا بچا؟ اب پہلا گناہ اس کے لیے اگلے گناہ کا دروازہ بن جاتا ہے. تو زنا جو ہے انسان کی حیا کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اندر کا وہ ڈر، اس کے اندر کا جو روک بریک توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اسی لیے کیا فرمایا؟ وہ سا سبیلا، وہ بہت برا راستہ ہے، زنا کا راستہ بہت برا راستہ ہے. تو یہاں پر دو باتیں، ایک تو فاحشہ سے آپ نے سمجھ لیا اس میں زنا اصلاً مراد ہے، اور اس میں بے حیائی کی ساری قسمیں آ جاتی، اس لیے کہ اللہ نے عمومی لفظ استعمال کیا جس میں زنا بھی آ جاتا ہے. بے حیائی جس میں بے پردگی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ بے پردگی زنا کا دروازہ کھولتی ہے. اس میں نگاہوں کا غلط استعمال بھی آ جاتا ہے، اس لیے کہ نگاہوں کا غلط استعمال انسان کی بے حیائی کی علامت ہے، اور نگاہ کا غلط استعمال بڑی بے حیائی جس کو ہم زنا کہتے ہیں اس تک لے جا سکتا ہے. ایک آدمی ہے، اس وہ چوک میں کھڑا ہوتا ہے، نگاہوں کا کوئی صحیح استعمال نہیں، یا فلمیں دیکھتا ہے، یا انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کی نگاہوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ زنا تک لے جائے گا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ قلب میں جذبات پیدا کرتی ہے، اور جذبات قلب کے انسان کو بے حیائی تک اور زنا تک لے جا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی. دیکھیے یہ آیت میں ولا تقرب یعنی فواحش بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن اس میں کتنا سب کچھ آ رہا ہے. نگاہ کی حفاظت اس میں آ رہی ہے، عورتوں کی بے پردگی اس میں آ رہی ہے، اس لیے کہ بے حیائی ہے. حیا کا تقاضا ہے کہ عورت اپنی زینت کو چھپائے، اس کا اظہار نہ کرے، لیکن بے حیائی کے ساتھ اگر راستوں پر عورت آ جائے مردوں کے سامنے، اور بھی زیادہ مزین زیور اور خوبصورتی کے اسباب سے لیس ہو کر سامنے آئے، اس مرد کے دل میں جذبات پیدا ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ آپس میں معاملہ بگڑے گا، غلط رشتے پیدا ہوں گے. اس سے بھی اللہ نے منع کیا، ولا تقرب الفواحش. اسی طرح سے مرد اور عورت کا ایک ساتھ آنا، اور آپس میں کوئی حجاب، آپس میں کوئی رکاوٹ بیریئر نہیں ہو، اور کوئی تیسرا نہ ہو، یہ بھی ایک مصیبت ہے. انٹر منگلنگ آف سیکسز، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، چاہے جاب میں ہو. تو ظاہر بات ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کتنے جابز ہیں، عورت مرد جاب کرتے ہیں ایک ساتھ آفیسز میں، وہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ حیا ہوتی الا ماشاءاللہ، اچھی عورتیں بھی ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اپنی پردامنی کی حفاظت کر کے رکھنی. کتنی ہے، دھیرے دھیرے ان میں ہینڈ شیک آ جاتا، ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو، ہاتھ ملا رہے ہیں، برتھ ڈے پارٹیز میں جا رہے ہیں. خوبصورت عورت اور خوبصورت ہو کے نہ جائے تو اکیلی گھر میں بھی ویسی، بلکہ بعض عورتیں جو ہیں دوسروں کی تقریبات میں خوبصورت ہو کے جاتی ہیں، اور شوہر کے سامنے بھوت بن کے آتی ہیں. تو کیسے زنا کا ماحول نہیں بنے گا سماج میں؟ ہاں اس کو معلوم ہے، اس کو اگر شوہر کا اچھے کپڑے پہن، اچھی بن کے رہ، کہاں باہر جانا ہے کیا؟ کی مینٹالٹی کیسی ہے, کہاں جانا ہے. اگر شوہر باہر سے تھک کے آ جائے آفس سے اور گھر میں آ کے بیوی سے کہے تھوڑا اچھا بن سنور کے تیار ہو جاؤ, تو فوراً اس کا سوال کیا ہوگا, کہیں جانا ہے کیا؟ یعنی کہیں جانا ہے تو خوبصورت گھر میں بن کے رہنا ہے, گھر میں شوہر کے لیے زینت کی, یہ تو آتا ہی رہتا روزانہ گھر میں. اس کی صورت میں وہ کیسے آفس سے ہو کے آتا ہے, اس کے لیے کون بنے سنور ہے؟ عورت کے لیے جو ہے اصل خوبصورتی کا مرکز جو ہے مطلوب شوہر ہے. لیکن جب سماج بگڑتا ہے تو گھر میں عورت کیسی رہتی ہے, ایک دم ڈینجر, اور باہر ایک دم پری بن کے جاتی ہے, اس سے سماج میں بگاڑ پیدا. اب کتنے نکاح میں آپ دیکھیں خواتین آتی ہیں شادی شدہ ہوتی ہیں اور وہ ایسی خوبصورت بن کے آتی ہیں لوگوں کے سامنے, اور خاص طور سے مردوں کے سامنے اور دوسرے مردوں کے سامنے آتی ہیں. کیوں آتی ہیں؟ زینت کا اظہار ہے. یہ سماج میں گندگی پیدا کرتا ہے, بلکہ بعض مائیں ان کی عقلیں خراب ہوتی ہیں تو اپنی جوان بچیوں کو خوبصورت بنا کے دوسرے مردوں کے سامنے پیش کرتی ہے اس کے نکاح کے لیے. کتنی غلط بات ہے. خواتین خواتین کے سامنے مزین ہو یہ تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, کوئی اپنی بچی کو اچھا پہنائے, اچھا اس کے ساتھ میں معاملہ کرے, اور دوسری خواتین کے سامنے وہ بچی ہو تاکہ دیکھے ہاں یہ بھی بچی بڑی ہے, اس کو بھی رشتہ دیکھنا چاہیے, اچھی بات, کوئی غلط بات نہیں. لیکن مردوں کے سامنے تک خواتین بچیاں آئیں تو یہ کتنی گندی بات ہے. ہمارے نکاح میں آپ دیکھیں یہی معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بے حیائی ہے. ولا تقرب الفواحش, یہ کتنا بڑا سیناریو یہ ہے. اور سماج میں جب بے حیائی آتی ہے تو سماج میں قتل آتا ہے, سماج میں جھوٹ آتا ہے, سماج میں دھوکہ آتا ہے, سماج میں ہارٹ اٹیک آتا ہے. ہارٹ اٹیک کیسا آتا ہے کہ سب کے اینڈ میں بچی جب چٹھی لکھ کے جاتی ہے, باپ جب پڑھتا ہے اس کا ہارٹ اٹیک آتا ہے. یہی ہوگا نا, جب پردہ نہیں ہوگا سماج میں, صحیح تربیت نہیں ہوگی, مرد اور عورت میں فاصلہ نہیں ہوگا, اور بے حیائی کے سارے اسباب جب پیدا ہوں گے تو کیا ہوگا اینڈ میں؟ بچی لے کے بھاگے گی. اور مسلم تو مسلم, غیر مسلم کے ساتھ آج کل بچیاں نکل جاتی ہیں, بتائیے کیا کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے باپ کی چاہت تھی بچی کالج میں ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, اور اس نے مخلوط تعلیم میں ڈال دیا بچی کو, اور بچی کو اسلام نہیں سکھایا اس نے. اب بچی پڑھی پڑھی پڑھی اور پروجیکٹ میں بیٹھی بیٹھی بیٹھی فلاں کے ساتھ میں, اب وہ پروجیکٹ دوسرا ہی پروجیکٹ بن گیا, پروجیکٹ یو ایف او ہو گیا, وہ غائب ہو گیا, اڑ کے دونوں نکل گئے. غیر مسلم نوجوان اس کے ساتھ کیمسٹری کے لیب میں ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے دوسرا ہی ایکسپیریمنٹ ہوگا, دونوں جوڑی بنا کے بھاگ گئے, اور وہاں سے فون کر کے باپ کو بتایا کہ ہم نے کورٹ میں میرج کر لیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں کوئی آسمانی باتیں یا ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہ واقعی ہمارے سماج کا حال ہے. ولا تقرب الفواحش, شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نگاہ کی حفاظت, حجاب, اور گھر کے ماحول کا بے حیائی کے اسباب سے پاک کرنا, اس کو یاد رکھیں, اس سے یہ شروعات ہوتی ہے. یعنی اگر یہ کر لے بے حیائی سے گھر پاک ہو جاتا ہے. بہت ضروری چیز ہے یہ, بہت ضروری چیز ہے. اب اس پہ جتنا بولا جائے کم ہے, اور جتنا روئیں اس کے اوپر اتنا کم ہے. اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, تم اسم کو, گناہ کو چھوڑو, چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن, اس کے ظاہر کو بھی چھوڑو, باطن کو بھی چھوڑو. کچھ گناہ ان کا گندا ہونا, برا ہونا کھلا ہوتا ہے, ایسے گناہ کو بھی چھوڑو. کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو بھی چھوڑو. کھل کر گناہ کرے آدمی, اس کو بھی چھوڑو. چھپ چھپا کے گناہ کرے, اس کو بھی چھوڑو. تو ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے, یا ظاہر ہو کر یا چھپ کر, ہر اعتبار سے اللہ نے فرمایا گناہ کو چھوڑ دو, گناہ کو چھوڑ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 120 ہے, اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. ابن ماجہ نے اور حاکم نے اس روایت کو نقل کیا, اور یہ صحیح روایت, شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے, اور ہمارے لیے بہت ہی الارمنگ حدیث ہے یہ, اور اسلام کی حقانیت اور شریعت کے قیامت تک کے لیے ہونے, اور انسان کی فلاح و بقا کے لیے اسلام کے ہونے کی دلیل ہے یہ. ایسی بہت ساری دلیلیں ان میں سے ایک یہ. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط, جس قوم میں بے حیائی یعنی زنا اور اس طرح کی ساری چیزیں جو بے حیائی والی ہیں عام ہو جاتی ہیں, حتی یعلنوا بها, اتنی عام کہ وہ علانیہ ہونے لگے, کھل کے ہونے لگے. تو پھر الا فشا فیہم الطاعون, تو اس قوم میں اس سماج میں پلیگ طاعون کی بیماری آ جاتی ہے, اور والاوجاع, اور ایسی بیماریاں, التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا, ان کے باپ دادا نے بھی ایسی بیماریاں نہیں دیکھی ہوں گی, ایسی ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ایڈز کیا ہے, ہیپاٹائٹس بی وغیرہ کیا ہے, یہ بیماریوں کے نام تھے پہلے ایسی سی. اور لوگوں آپ دیکھیے جو گجرات وغیرہ میں جو پلیگ آیا اس میں لوگوں کے بہت زیادہ مرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس کے لیے دوائیاں ہی نہیں تھی. کیوں؟ کیوں یہ بیماری ختم ہو گئی, یہ بیماری ختم ہو گئی, اس کے لیے دوائیاں رکھنے کی ضرورت کیا ہے, جو بیماری اس کا نقصان ہونے والا نہیں اس کی دوائی رکھ کے کریں گے کیا, اتنے ایکسپنسز گورنمنٹ کے اس میں کیوں ہم ڈالیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری بھیجا جو سالوں سال سے ختم ہو چکی تھی. اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے, آدمی بے فکر نہیں ہو, آدمی زمین کی فکر کرتا ہے اس کو آسمان کی فکر کرنا چاہیے, آسمان والے سے وہ فکر کرے کہ اس سے بچے, زمین والے کا خطرہ خطرہ نہیں ہوتا, اصل خطرہ آسمان کا خطرہ ہے. ظلم کر کے آدمی نہیں سوچ رہے کہ میں تو بہت طاقت والا ہوں, آسمان والا اس سے زیادہ طاقت والا ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے, زنا عام ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ کھل کے لوگ زنا کرنے لگتے ہیں, وہاں پر ایسی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں. اور آج مغرب میں بلکہ عالمی سطح پر آپ دیکھیں ایڈز کی بیماری ایک المیہ بنا ہوا ہے کہ لوگوں میں اس کا علاج ہی نہیں, علاج ہی نہیں, اور کتنے پیشنٹ ایڈز کے ہیں. تو وجہ کیا ہے, انسیف یعنی سیف تعلقات نہیں ہیں, زنا کاری عام ہو گئی معاشرے میں, تو وہاں پر ایڈز کی بیماری بھی کیا ہو گئی, عام ہو گئی. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس حدیث میں بتایا گیا اور یعنی ایسی بیماری آئیں گی کہ باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوں گی, اللہ نے ایسی بیماریاں دیں. تو بے حیائی جب قوم میں عام ہوتی ہے تو وہاں پر موت, اگلی حدیث میں ذکر کروں گا انشاءاللہ, میں سمجھتا اگلے ہفتے میں کروں گا, کہ وہاں پر جو ہے موت عام ہو جاتی ہے. اور یہاں پر بتایا گیا کہ بیماریاں ایسی ایسی پیدا ہوتی جو باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوں گی. تو بے حیائی چاہے وہ نگاہ کی بے حیائی ہو, جو میڈیا کے ذریعے سے ہو, جو بھی میڈیا ہے, اور اختلاط مرد اور عورت کا, بے پردگی سماج میں اس طرح کا جب آ جاتا ہے, جب بے حیائی آتی ہے تو سماج کے اندر برائی آتی ہے. سماج فلاح پاتا ہے اور سماج ترقی کرتا ہے جب سماج میں بے حیائی نہ ہو. حیا والا سماج اسلام چاہتا ہے, اور اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی خصوصی خوبیوں میں سے ایک خوبی حیا بھی ہے, یہ حیا والا دین ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ان لکل دین خلق وان خلق الاسلام الحیا, ہر دین کی ایک خصوصی خوبی ہوتی ہے, ہر دین کا ایک پہچان والا اخلاق ہوتا ہے, اور اسلام کا جو اخلاق ہے, اسلام کی جو خوبی ہے وہ کیا ہے, حیا ہے. اسلام حیا سکھاتا ہے, اسلام حیا والا دین, اس میں حیا والا پہلو غالب ہے. بے حیائی اور ہپی پھرے والا دین نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر کیا ہے, حیا ہے. مرد اور عورت, بیٹی باپ میں بھی حیا کا معاملہ یہاں پر ہے. ایک حیا والا دین اسلام سکھاتا ہے, ادب والا دین اسلام چاہتا ہے. ایسی زندگی اگر, ایسا معاشرہ اگر ہمارا ہو جائے تو معاشرے میں خیر آتی ہے. بے حیائی سے قتل و غارت گری بھی آتی ہے اور بیماریاں بھی آتی ہیں اور سماج کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. اور اس میں مزید اور نکات ہیں جو بچے ہوئے چھ پوائنٹس ہیں, انشاءاللہ اگلے درس میں تفسیر کا وہ حصہ ہم دیکھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.